katika kalima ambayo tulitoa juzi kuhusiana na baghi na dhulma ambazo wanazifanya baadhi ya shabab, hasa walikuwa na maslaki ya kihalyawira, ni yule ndugu yetu ambaye walimfanyia dhulma na baghi ndugu yetu mmoja ambaye anaitwa Abubakar Khatib, Allah muhifadhi. Nimsema vibaya na ikabainika kwamba ni watu wa al-hidaya wanahusika katika hili, yani Muhammad Bawaziri mwenyeji Abu Abdullah kama ilivyo kunia yake, Abu Abdullah Muhammad Bawaziri na wanafunzi wake. Mara nyingi yeye wanasema hazungumzi, wanafunzi wake ndio wanakuwa wanafanya mambo, na huo wana tabia ya kuwatumia watu fulani hivi ili kupitisha mambo yao. Sasa hivi wanamtumia huyo kijana Abdallah Juma. Huyo bwana alikuwa ni rafiki wa karibu sana huyo baina Abdallah nani Abu Abdullah Muhammad Bawaziri na Abubakar Khatib, kwa ni marafiki wako pamoja katika mambo yao, lakini kwa sababu ya su'ul khuluq walizonazo akhi, kwa sababu watu wengi katika watu wanamjua hawamsemi vizuri, wamsema vibaya kwa tabia mbaya, ni mtu hayuko sawa katika maadili yake, ana shida. Mimi simjui wala hatujuani, lakini watu wanamzungumza hivyo, na si watu tu wa barabarani, la, ni watu ambao wametaamali nao kwa muda mrefu, wanamjua, ni watu sisi kwetu tunawaamini, hawamzungumzi vizuri. Allah ndiye anayejua zaidi kwa hilo. Mimi siyazungumzi yale ambayo siyajui kwake. Sisi tukazungumza kwamba kitendo kilichofanyika ilikuwa ni dhulma dhidi ya ndugu yetu yule, lakini pia watu hao wakawa wanafanya tashwishi kwa baadhi ya wanafunzi ambao wapo mpaka sasa hivi hapa, wanataka waondoke hapa waende Albani. Tukaona sasa mambo yanapokwenda siko, pamoja na baadhi wanaoifanya na dhulma ya kuwatukana baadhi ya ndugu zetu ambao sisi tunajua kwa wao salah na khairi, na kuwaita kwamba ni mtu mwita khabith majsus kadha wa kadha bila sababu yoyote tu kwa dhulma, tukachukua fursa hii kubainisha kwamba hawa watu hawako sawa. Na hasa kilitupelekea nibainishe, kuna watu wanadhania kwamba mimi nahusika na website ya Al-Hidayah. Kuna watu wanadhania hivyo, wanaona kama vile yangu, na tangu kusimamishwa zile audio zilizopo pale, basi watu wengi wananifuata wakiniuliza, yani kwa maana kukutumia WhatsApp au kwa message, vipi na kuwaje, mbona hivi, unaona kwamba mimi nahusika na website ile. Sasa na haki ya kueleza kwamba mimi sihusiki na website ile, hainusu kabisa, na watu wenyewe ni kama hivyo nilivyozungumza walivyo, na darasa zangu pia walikuwa wakizichukua, si kwamba wazichukua kwa kutaka hizi idhini, anakuja akifika Dar es Salaam anachukua kwa mtu fulani au chukua kwa fulani, au pingine pia mara nyingine zikuchukuliwa kupitia kwa baadhi ya ikhwa walikuwa Arusha, wanachukua darasa zile wanaweka katika website yao. Lakini tunaona kwa sababu hii ni sehemu katika dawa, haina shida, hatuuzi sisi wala tufanye biashara, lengo ni ujumbe ufike, na wala si kwa sababu ya kutafuta umaarufu, ni wao wenyewe watafuta ili waweke iwe imenona website yao. Basi kwa mimi sihusiki na lile, nikawa nimewatahadharisha wabwana kutokana na mwenendo wao. Sasa maneno yale yamewauma sana na yamewakasirisha sana, kiasi ambacho sasa baadhi ya wanafunzi wa huyo Muhammad Bawaziri wakawa wanaandika maneno kuwatuhumu baadhi ya ndugu zetu, wanawatukana, wanawavunjia heshima na kukosea adabu. Sasa hili pia itabidi nizungumze kidogo kwa muktasari tu katika aliyozungumza huyo kijana, nimsahau jina lake lakini nitaliona hapa, mwanafunzi wa bawaziri anaitwa Muhammad Isa. Ukijana anaitwa Muhammad Isa, si Muhammad Isa huyu wa Radio Imani. Yeye yuko Uingereza huko, anaitwa Muhammad Isa. Akamtumia ujumbe mmoja katika ndugu ambao wako kule Uingereza. Katika maneno aliyozungumza, yeye anasema, yani hii markazi yetu hapa, sisi tumekaa hapa kwa lengo la kimaslahi. Anasema yani kama vile tumeegesha hapa kwa maana kwamba tutasomesha, lakini lengo ni kutafuta dunia. Yani kama vile tuko ili in soko ile hapa. Kwa sababu kuna wateja wako nje huko. Kwa hiyo tumeegeza bidhaa hapa, tumeziweka hizi ili watu walete misaada. Hajasema hivyo ni kwa uwazi, lakini maelezo yake yanaelekea huko. Ndio sura yake ilivyo, kwa watu wako kimaslahi. Na hakuna chochote wanafiki. Waongo. Watu wa khiana. Lugha hizo amezitumia. Sina haja kusoma hizo message zake. Kama itakuwa litetekea uthibitisho ndio kujisoma message niko nazo mimi. Kuna akhi mmoja alinitumia. Kwamba watu hawana dini, waongo, mahaini. Kwa hiyo yeye ndio apenda dini. Muhammad Bawaziri na wanafunzi wake wenyewe ni watu wa dini. Sisi tuliokaa hapa kusomesha hatupendi dini. Ni watu wa khiana. Natoka kimaslahi. Na katika maneno aliyozungumza anasema kwamba misaada ikikatika, basi ndio watu wanaanza kuwashambulia watu. Na ni kana kwamba vile wao wanaleta misaada kwenye chuo hiki. Kwamba wanakisaidia hiki chuo. Kwa hiyo wametoa msaada wao, walipokata misaada sisi tukaona njia nyepesi ni kuanza kuwashambulia. Haya ameandika kwa maandishi yake. Amemwandikia huyo akhi. Unanielewa? Kwamba sasa yani lugha yake ni kwamba kana kwamba kuna misaada wao wanaileta kwa ajili ya kichuo, kwa ajili yetu. Kwa hiyo ile misaada walipoikata tu ndio sisi tukaanza uadui. Kutila al-kharasun. Wamelaaniwa waongo. Watu waongo siku zote wanakuwa hawawezi kufanikiwa. Na nikapata message nyingine ya kijana mmoja pia alikuwa na mwanafunzi wetu hapa. Aitwa Hassan. Mimi sipendelee kujibu mambo haya isipokuwa kwa kuwa hili limeambatana na hili, nataka niliunganishe kwa pamoja. Yeye anachozungumza, nimeona message hapa ilitumwa kwa mtu, huyo mtu akanitumia. Yani nieleze mbona wewe alikuwa anamtetea Abdallah Juma. Kama Abdallah Juma ana tabia mbaya, kuna hivi, mbona wewe, mbona hivi? Anasema wewe mstiriwa umechukua pesa Dar es Salaam, Arusha ukajenga nyumba yako. Anasema ulikuwa ukipewa pesa kwa ajili ya usimamizi wa markazi yako kutoka Dar es Salaam, kutoka Moshi, kutoka Arusha, na bado unawatoza wanafunzi pesa. Sema hizi zote ni aibu zako. Aibu zangu mimi. Kwa hiyo huu ni utovu wa yani kama kasoro. Nisimzungumze nani? Nisimzungumze Abdalla Juma, naye pia zungumza aibu zako tumezisitiri sisi. Sasa huwa siku zote mimi mtu anapozungumza uongo, njia ya uongo ni rahisi sana. Madamu ni uongo, na mimi naamini kwamba ni uongo, kwa sababu nikimtaka kumwambia mathalani huyu Hassan Mfuruki. Unamjua Hassan Mfuruki? Ajitabu Zari Hassan Omar Mfuruki, Hassan wa Mwanza. Ni kijana ambaye hajielewi. aligai kukaa hapa akaondoka akenda Yemen akarudi akenda Albania akaondoka mara sio kenda mara yuko afanya biashara kwa Korea sio mara yuko wapi mara kaibiwa mara alimanyanya huko Kigamboni mara yani haieleweki eleweki mara yuko Moshi mara yuko Mwanza yani yuko tu anazunguka ovyo ovyo hata katika mambo ya elimu hayupo lakini yeye ni mwepesi wa kuandika andika message hivi na kutukana watu mwaka jana au mwaka huu mwanzo alikuja hapa kwa swali hapa dhuhuri tukasalimiana tukakubatiana kabisa akapita kenda zake alafu ni mwepesi wa kutaraja anaweza kaja akataraja vipi ustazi wangu mara kapiga simu na kusalimia tu anasalimia mahizbi sasa ni mtu ambaye hajielewi nikimwambia mathalan ataje ehe nimechukua kwa nani shilingi ngapi na kwa nani shilingi ngapi na kwa hataweza sasa hilo sitaki kulizungumza kama ataliweza basi utalifanya lakini nikimwambia je tufanye mubahala فنجعل لعنة الله على الظالمين وتقبالي لكن انه كما هاني اللي يوي kuzungumza kumwambia Abdullah Juma kuhusu masala ya sifa lakini najua hawezi kukubali kwa sababu mubahala si kitu kidogo eh na yeye asema uongo hana uhakika anachokisema kwa hiyo hawezi kukubali na hili pia najua hivyo hivyo kwamba mimi katika mazungumzo haya nataka mubahala mfikishieni mwambie bwana mimi nataka mubahala najua kutoa ushahidi wa kifedha kwamba fulani katoa shilingi fulani wapelekee wanafunzi alafu ukazila fulani katoa shilingi fulani wewe ukazila alikuwa wapelekee wanafunzi aseme ukimwambia aseme kwa mchanganuo hataweza ni dhana tu si watu wazungumza kwa dhana ba wale wanauza madawa ya kulevya wale wanauza unga wale haiwezekani pesa watu wapi eh? Kwa sababu pesa wewe uwezi kupata pesa mpaka ukokope kwa riba sio kama uja kwenda kukopa kwa riba au kama huna fuso eh? Au kama huna haisi uwezi kupata hela tumeelewa sasa wanazungumza mambo mengi lakini hasad siku moja niliwahi kukutana na kijana mmoja Morogoro yule kijana alikuja kuniomba msamaha anaambia shekhi nimekuja nilikuwa nakutafuta lakini leo nimekupata nimekuja kukuomba msamaha mimi haya msamaha nini nasema nimekudhulumu muda mrefu sana kwa sababu sisi tulikuwa kusema wewe kwamba ni mtu maslahi wafundisha lakini una miradi wafanya hivi una gari kwa hiyo tunakusema vibaya sana kwamba wewe uki maslahi na haya aliyazungumza Abdul Karim anaambia aliyazungumza Abdul Karim akatwambia kwamba wewe ni mtu maslahi una miradi ufanya hivi nikamwambia mimi nishakusamehe sina matatizo kwa sababu nishawasamehe wengi sana wamezungumza maneno makali kuliko haya na wamefanya uadui mkubwa kuliko wameomba msamaha nimewasamehe lakini nitakuuliza swali kwani kufanya mradi ni dhambi ah sio dhambi sasa mlikuwa mnasikia wewe ufuga kuku. Na wewe sasa kuni dhambi ufuga kuku. Ningekuwa nafuga nguruwe, ingekuwa ni kweli. Lakini ufuga kuku. Sasa nikamuuliza huyu Abdul Karim huyu, yeye afanyafanya vipi mpaka apate pesa ya kula? Anaambia apo mshahara. Nikamwambia sasa Kiislamu mtu kuja kupewa na wewe kutoka kutafuta alafu afanya dawa, ipi bora? Yaani wewe ukae kuna mtu akufadhili akupa. Kesho ya kuingizia kwamba fungua freezer saingizwa kilo 20 za nyama za masamaki kama shuni kilo ngapi majodari yaingizwa pale na kila nguru na kila kitu yaingiziwa huko pale mchele mafuta na kila kitu uko nacho kwa hiyo unaweza kumsikitini kuswali warudi tayari chakula kishapikwa nyumbani na posho apewa mwisho wa mwezi sasa huyu atuseme hili ni haramu lakini huyu na huyu anayehangaika akatafuta riziki yake ipi mbaya zaidi au ipi nzuri nikaambia sasa hawa ni kwa sababu ya fitna hawaelewi lakini sisi hatuwezi kurudi nyuma kwa sababu ya maelezo yao au maneno yao wanayozungumza sasa mfano wake ndio haya ya Hasani Mfuruki sisi tunajua kwamba hana uwezo wa kuyathibitisha haya au na mfano wake ndio haya maneno ya watu wa Uingereza huko Ulaya sisi pia tunakujua kwamba kupo tulikuwa tukisoma shule tukiambiwa kuna Ulaya kuna mabara, kuna Afrika, kuna Ulaya, kuna Amerika, Amerika ya Kusini, kuna Asia, tunajua kwamba kuna Ulaya. Na watu wa Kitanga humu wana historia sana ya kukimbia na kuzamia meli, na wengine wakakimbia wakenda Ulaya. Hiyo historia ipo. Ilikuwa tuweza na sisi kufanya hivyo. Lakini natujua pia hizo njia za kwenda, kwa sababu wengine hujilipua. Na katika wao wapo waliokwenda wakidai kwamba wao ni wakimbizi wa Somalia. Sisi tuwajua. Sasa aliyekwenda huko Ulaya ukafirini akijifanya yeye ni mkimbizi, akasaidiwa pesa za kimakafiri, baada akapata kazi, akaoa, akaoa mke wake, akaishi kwa uongo. Alafu akaa ajifanya afanya dawa, afanya hivi. Na yule anayekaa, basi mimi nimesoma, nimetoka Madina, nimerudi kijijini. Hapa ni kijijini. Sio? Nimerudi hapa kufanya dawa. Naye atafuta maslahi. Silikuwa naweza kutoka Madina nikasema nataka kusoma Malaysia, nafanya degree ya kwanza na ya pili. Ziko university nyingi za kusomesha. Uenda somesha. Na mimi sikufeli Madina, nilikuwa naweza kuendelea kusoma. Kwa kama ni maslahi ilikuwa ni kule. Bali kama ni maslahi Saudi Arabia kwa watu waliofaulu kama mimi. Maana watu wengi wamesoma lakini hawakufaulu, kwa hivyo yani si kwamba wamefeli. Lakini si kiwango kinachotakiwa. Lakini mimi nimesoma na nimefaulu kwa kiwango kizuri kabisa cha kuniruhusu kuendelea na magisteri, cha kuniruhusu mimi kuajiriwa na serikali ya Saudi Arabia. Sio, mnanielewa? Wana viwango vyao wale. Kwa hiyo ni kiasi cha kwenda wizarani, wafanya mtihani wao, waandikishwe wewe kila mwezi wapata dola zako 600. Dola 600 kwa pesa ya Tanzania ni shilingi ngapi? Tena mpaka afika miaka 60 walipwa. Umri wa kustaafu kifika basi, lakini dola 600 hazina upinzani. Waonaje kama ni wewe utaacha? Subutu. Utaacha hela? Huwezi kuacha. Kwa pesa ziko nje nje. Njia nyingine, sisi baada ya kuwa tumesajili taasisi yetu kutokana na mambo yaliyojiri, mazungumzo yalikuwa mengi kuhusu hili. Kuna kitu kingine ambacho kinafanyika cha watu kufungua taasisi zaidi. Kuna vijana tumesoma nao, wengine wamesoma nyuma yetu. Wanatumia majina yao na umaarufu wao kwa kufungua taasisi zaidi kupeleka mahujaji. Leo kupeleka haji mmoja ni dola 4000 kwa uchache. Wengine 4500. Sasa ukiwa na watu 100 dola ngapi? Kwa dola 4000 watu 100 dola 400 milioni 800. Na ilivyo hasa huwezi kukosa kwa kila kitu kimoja dola 500. Kapata dola zako 500 vizuri kabisa. Na tuwaona watu wapata hizo pesa wafanye mambo yao. Haya, kwa nini usifanye? Watu walileta rai hiyo. Mimi ndiye nilikataa. Sasa hivi siwezi kukatalia. Mtu anayekuja anayekuwa na uwezo huo kufanya. Mimi siwezi kufanya, siwezi kufanya shughuli. Kwa sababu sitaweza kusomesha Mutamima, sitaweza kusomesha Alfia, sitaweza kukaa hapa kusomesha kama ambavyo wengine hawawezi kusomesha kwa sababu hiyo. Lakini tunajua njia za pesa ziko. Simenielewa? Si masuala ya kufikiria, si kufuga bata, si kufuga kuku. Kuna namna ya kuweza kupata pesa nyingi. Ziko. Simenielewa? Ushapata umaarufu na watu wafanya. Wauza jina, sio? Lakini yote haya sisi tumeacha kwa ajili ya maslahi haya. Wakati mwaka jana nilipita Dubai, nilikuwa pe Dubai. Ili sijaelezwa kwa watu, baadhi ya watu wanajua. Wale Dubai kuna taasisi moja inaitwa Jumuiyat Dar al-Birr. Zamani ilikuwa imejaa mahisbi wengi. Kwanza asili yake ni jumuiya ilikuwa imeanzishwa na Ahli Sunna. Na wao ndio waliomleta Sheikh Al-Albani kule Dubai, akakaa akafanya mihadhara akasomesha. Kuna kipindi ilikuwa hivyo. Maana jumuiya ile ilianzishwa mwaka 79. 1979. Sheikh Al-Albani alikuwepo kule. Walikuwa katika Sunna. Baadaye ikaja masururi wengi. Wanachuoni wakajitahadharisha. Sasa baadaye hali ikatahassan. Wale walikuwa wanataka mtu wa kufanya naye kazi Tanzania. kuna shekhe mmoja katika mashekhe alinisomesha kule Madina, akawaambia kama mkitaka mtu Tanzania fulani atawafaa, akanitaja mimi. Kwa hiyo wale jamaa wakajua kwamba mimi niko Dubai siku hiyo. Kuna mtu aliwaambia. Siku moja nikaitwa, akaambiwa bwana unaitwa, ofisi zao ziko njia kutoka Dubai kwenda kuna Abu Dhabi. Nikienda pale maofisi, masha Allah, kwa sababu ni ofisi iko chini ya serikali, Al-Maktoum ndio anasimamia ile. Waliwatoa wengi wa Misri na watu wengine wote, mahisbu wale wakawafukuza fukuza, wakabakisha baadhi ya watu wale wataka mimi nifanye nayo kazi. Na wale wanapofanya kazi nao hawakulipi mshahara, unakula percent, unakwenda kwa percent. Ukitumia labda bilioni moja hizi, basi milioni mia yako, milioni mia mbili unafanya kazi. Sasa mfikiria ukipata milioni mia au milioni mia mbili, na sio moja, sio kama ni mara moja, huu ni mradi, pengine project hiyo umeandikia ripoti kwamba kuna hivi na hivi na hivi, na ripoti tunaweza kuandika ukaziandika kisawasawa zikaleta hela, sio? Hakuna kinachoshindikana bwana katika mambo kama haya. Kwa hiyo una miradi kama kumi, mitano, hii imeingiza milioni mia tano, yani hii imeleta milioni mia tano, wapata milioni hamsini, hapa wapata milioni ishirini, hapa ufikiri ningekuwaje? Ningekuja kukaa pongo? Natafuta nini pongo? Eh? Nimekuja, nimechukua mafomu, nimeyatafuta mahali. Wa, nimeyabwaga. Tena wale wakwambia chagua miradi unayotaka. Na mimi kuna vijana nimesoma nao, wengine wako nyuma yangu kwa Kenya, wanafanya kazi hizo. Wanafanya? Si mnaelewa? Wanafanya, na wengine wajenga shule sikiti 200, mingine mingapi? Na mmoja anajengewa hospitali moja kubwa ya karibu bilioni 4, si ngapi huko? Hospitali. Kwa watu wa kidunia kwamba sasa wewe ungefanya kama miaka miwili hivi, halafu kaachana nao wale. Utajenga misikiti, utajenga madrasa, utajenga hivi. Miaka miwili katika umri wangu ni mingi sana. Siwezi kuichezea kwa sababu ya mambo haya. Sizungumzi haya kwamba najisifu vile yangu. Lakini kilichotuweka hapa ni kusomesha dini. Mnifahamu? Na si vingine. Kama kuna mtu ana maslahi yake mengine, basi ni yeye. Lakini idha saa fi'lu al-mar'i saa dhununuhu. Waarabu wanasema hivyo. Siku zote mtu vitendo vyake vikiwa viovu, na dhana yake pia inakuwa mbovu. Kwa hiyo sisi hatuna misaada kutoka mahali popote. Na si ndani ya nchi wala nje ya nchi. Wewe mlete tajiri mmoja tu kwamba huyu ndio mfadhili wa markazi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, aleta mishahara ya walimu kila mwezi, mlete mmoja tu kwamba huyu hapa alikuwa huyu ndio mfadhili wenu, huyu ndio anafadhili wanafunzi chakula. Kwa sababu nazungumza maneno haya yanafika mbali sana na watu wengi wanayasikiliza. Sasa mimi namtaka huyu mfadhili anayefadhili ajitokeze. Sisi tunasema hakuna. Sasa aseme muongo, mimi na wafadhili kila siku tuwaletea hapo posho. Umeelewa? Tutataka hilo. Atakuwa akimwambia aseme hata mjua. Sasa mimi nazungumza hawa watu wanaosikia wasikie kwamba hawa ndio wafadhili wenu. Na tuweza kupita sisi tukaombaomba, tuna watu tuwajua, lakini hatupiti tukaomba. Kwa sababu heshima zetu na dini yetu ina thamani zaidi kuliko kuombaomba. Lazima mtu uwe na haya. Na mimi nawaambia kuwa na subira ni bora zaidi. Ama hivi mnavyoviona, hizi ni katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, humpa aliyemtaka. Ni vikubwa. Lakini kama tuingie kwenye kutafuta pesa ni vidogo. Nazungumza kitu kingine cha mwisho. Watu wengi huotolea roho zinawatoka kwa bwana nyumba, bwana gari. Ile nyumba sio ya mtu, ni yangu mimi mwenyewe. Mimi ndo nimeijenga. Hakuna mtu aliyenipa. Simenielewa? Hakuna mtu aliyenipa wala hakuna mtu aliyenijengea. Na kuwa apatikana mtu fulani akupa kitu fulani, bwana hiki. Hiyo ni kheri. Na hili hutokea kwa watu wote, hata marais pia hupewa zawadi na pesa walizokuwa nazo, sio? Yeza kaandika tu benki kuu, embe leteni huko bilioni mbili, nahitaji kidogo. Hakuna wa kumuuliza pamoja kwa kuna taratibu, kuna hivi, kuna waziri wa fedha, kuna maudita, kuna watu, kuna hivi, lakini yeye akiamua chota tu, lakini watu pia wampelekea kwa mahaba walionayo, wengine kwa sababu zao binafsi. Hilo jambo lipo, lakini kutoka na kuanza kutafuta mguu mosi mguu pili upita hapa na pale nisaidie, hilo halipo. Mnielewa jamani? Kwa hiyo hatuna kwamba watu watusaidie au tumekaa kwa ajili ya maslahi watu watusaidie. Sisi tunaona kwamba ni kheri na neema Allah tabarak wa taala amezileta kwetu, na uwezo wa kutoka kufanya biashara tulikuwa. Mimi sikufanya biashara za njugu, kama nitoke nikafanya biashara ya kuuza njugu, si mnaelewa, au kwenda kufanya vitu fulani. Tumeziacha biashara za maana. Wewe ulizeni, kuna watu ambao tulikuwa tuko nao, ukiwauliza bwana, nataka ushauri, ilikuwa mimi nataka kufanya biashara fulani, nishaelekezwa biashara. Kwa sababu hakuna kisichowezekana, watu wewe waweza, watu wengine wafanye, wengine wasifanye. Utoke hapa uende Hong Kong ukachukua makontena yako mawili, kama ina magari madudu gani, ulete. Naweza ilikuwa, na nilitaka ushauri watu wengi katika ndugu zetu wa karibu. Vipi? Mmoja muulizeni mzee Abdallah, tumekaa hapo nje, kila niliyemueleza masuala ya biashara anaambia fanya, kwa sababu pia ile nguvu ya kiuchumi ina faida. Almu'minu alqawi, sio? Bali wengine wamekuwa mahajawi na sasa hivi pia ni miongoni mwa hao walikuwa nikiwataka ushauri na pesa ilikuwa. Sasa kutakujua alikuwa ni mzito wapi, imekuwaje, hayo ni mambo mengine nitakueleza, sio? Umefahamu? Lakini mimi nikakaa nikafikiria, nikafanya istikhara, kweli ni safiri hapa. Kuna mtu anaambia tena tunaweza tukatoka siku ya Alhamisi tukienda Hong Kong, Jumatatu usharudi hapa, mtu ajui mzigo ushaingia Mombasa, Hororo hapa karibu, uendesha wakati mwingine wa simu, watumia watu na magari yapita au vitu gani vyapita. Kwa hiyo wewe unaendelea durusu zako na huku biashara inakwenda. Baada ya miezi miwili mitatu usafiri tena mara moja, wanafunzi hawezi kujua tena ndio Nairobi. Ndio Nairobi ndio sasa Hong Kong. Warudi huko hapa fanya biashara. Huko fanya biashara, huko wasomesha. Nikakaa nikatafakari, nikafanya istikhara, nikasema hapana. Siwezi kufa kwa njaa kwa sababu sijafanya biashara. Mnielewa jamaa? Sitaki kuzungumza mengi kuhusu maisha yangu binafsi. Nyinyi angalieni kama yalivyo. Tukaachana na mambo hayo. Kasema ngoja niboreshe nyumba yangu. Tuiboreshe nyumba yangu, kafanya nilichokifanya muda mrefu, yapata miaka 7, miaka 8 sasa. Kwa hiyo hawa wanaozungumza ni watu wa kubabaika. Wafanana na baadhi ya watu wapongwe. Lakini sisi tunawatazama tu, waangalia, wanaona kwamba huyo akipatwa na shida atakuja kuja kukuomba. Akikaa pembeni akusema. Akija wam kifika kia akusema. Basi. Lakini ndio kawaida, wa inda Allah tajtamiu al-khusum. Siku moja sana kanizungumza kitu kimoja. Siku moja kuna mtu alinipigia simu. Yapata mwaka mmoja au miaka miwili. Akanambia mimi ni fulani, nimetumwa na Bawaziri, Muhammad Bawaziri wa Uingereza. Wewe ndio Sheikh Kasim? Naambia naam. Anaambia basi kuna amana yako hiyo. Nitakutumia. Je, niweze kutuma kwenye namba hii? Naambia naam. Ilikuwa siku ya Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, ile bwana alimtumia shilingi milioni 1.5. Naizungumza hii. Akanitumia kwenye simu yangu. Akanambia bwana hii umepewa kutoka Uingereza. Ya nini? Hii yako hiyo. Khairi shada zakallahu khair. Basi mawasiliano yakafa. Sina namba yake wala sijui ni naye, kadhia kaisha. Jambo la ajabu sasa, kuna akhi hapa juzi, nani kwa vile Abu Mansur. Huko Abu Mansur? Hayuko Abu Mansur, eh? Angekwepo angetoa ushahidi. Yule mtu huyo kutoka Uingereza ndo anamwambia Abu Mansur. Sisi tunawasaidia, tunawapa misaada. Tupeleka misaada huko kwao. Sasa tangu tupanze markazi hii ingekuwa tutegemea milioni 1.5. Ingekuwaje? Wewe usimlete mwenyewe. Uliombwa. Ala, nikajua kwamba ala kumbe ilikuwa atoa hongo. ili kama ana lake sisi tukae kimya tusiseme mimi siko hivyo bwana, hata ungeleta milioni 200 ukienda kinyume na utaratibu ulivyo rungu litakuangukia. Sisi hatuko hapa kufanya kuuza sura na kuangalia maslahi wana. Nyinyi mliokwenda mkajilipua huko mkajifanya wa Somali, mwingine mkajifanya wa Rundi, mwingine mkajifanya wa Rwanda, mkenda huko, mwingine mkaua baba zenu, mwingine mkafanya hivi, mkadai kuna vita, kuna hivi, mkakimbia mkenda kwa njaa, ndio mna matatizo hayo sasa. Msitetee matatizo haya katika dini. Msidhani kama watu wote wako namna hiyo. Mnifahamu jamaa? Kwa hiyo heshima lazima iwepo. Heshima lazima iwepo. Na ukweli lazima uwepo. Hata kama mtu humuheshimu, basi sema kweli kile unachokijua. Sisi hatupokee misaada kutoka Uingereza, wala Marekani, wala Arabuni, wala Kenya, wala Uganda, wala Tanzania, kwa yoyote. Sasa huyo asema utachangisha pesa za wanafunzi, eh? Alafu kwenda kuomba misaada, alafu unajenga nyumba yako. Hmm? Hapa bajeti yetu sisi kwa mwaka ya wanafunzi, ili bajeti ni sawa sana, ni milioni 100 na ngapi? Milioni 150. Ukizichangisha pesa za wanafunzi sifiki milioni 70. Lakini bajeti inasomeka kwamba tunahitaji milioni 150. Ndio makazi yetu yende. Ukizichangisha pesa za wanafunzi, kwa sababu tuna wanafunzi wengi tu wakopa, italipa, baba asema ataleta, haleti. Na wengine tunajua kwamba umuhimu wao ulivyo na hawana wa kuwasomesha, markazi inawasimamia. Na wengine walipa. Sasa haifiki milioni nusu ya budget. Lakini watu waishi. Watu wanaishi. Wanafanya subira, wanafanya subira. Na uruzuku Allah kwa njia zao, na uruzuku. Kwa sababu Allah ni Razzaqu dhul quwwati al-matin. Lakini tuamini kwamba itafika wakati mambo haya yote yatakuwa sahihi. Na tuomba Allah atuletee khairi na baraka tukiwa katika khairi hii. Na wale isije kushari, kwa sababu watu wengine ukifunguliwa milango ya khairi, shari inaingia baina yao kwa sababu ya maslahi. Mnanielewa jamaa? Haya. Mnataka muelewe hivyo. Kwa zile shubwa zao wanazozungumza maneno kule ni kutapatapa. Na uhasidi ndio unaowaumiza. Wakiona kigari hivi, ana gari bwana. Tusikie pia na nyumba bwana. Sasa ukija ulikuja ilikuwa labda nyumba haina hata ukuta. Ukija utakuta taa za wako kwenye ukuta sasa. Eh, sikuambia sasa. Mutu bi ghayrikum. Mutu bi ghayrikum. Kwa hiyo نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. Hiyo ndio hali ilivyo. Na ukisimama katika dini ya Allah tabarak wa taala, ukiona thika na Allah tabarak wa taala, basi Allah yaftah. Lakini pia zakupa mtihani wa njaa, akakupa mtihani wa ugumu wa maisha. Lakini wewe fahamu tu kwamba mtihani huu haudumu. Wewe fahamu hivyo basi. Hakuna mitihani, hakuna usuru inayodumu. Maisha yako itakuwa kuna usuru, lazima kuna yusra. Kwa hiyo itakuwa baada sasa hivi au baadaye. Na maisha hayo sisi tumeyapita katika kusoma. Tena watu sasa hivi hapa ukija utaona nuru. Watu wanapendeza, kanzu nzuri. Si wakati ule. Si wakati ule. Mtu ana kanzu moja tu. Mimi nakumbuka nilikuwa nikisoma maji Kisauni, nilikuwa nina kanzu mbili. Kanzu moja kwa ajili ya libasu rasmi. Sikule kuna libasu rasmi, kuna uniform. Basi. Na nyingine kwa ajili ya kuingia darasani. Sasa unaweza kuvaa kanzu hiyo moja wiki mbili. Wavaa tu. Hakuna kukuuliza. Au kwa ajili ya kutoa kwa ajili ya shughuli zako, sababu libasu rasmi ndio ile ingia darasani ukifika waivua tu. Lakini sasa hivi mtu sio kaona kanzu. Mwanafunzi alalamika ana kitu na kanzu 20, ana kanzu 10. Hii katika neema za Allah tabaraka wa taala, usidharau. Kwa hiyo mimi ninachowaomba wanafunzi na wale ambao wana malengo katika da'wa, usibabaike na maisha. Msibabaika na maisha kwamba itakuwaje sasa, mimi nitafanya hivi itakuwaje, nani ataniangalia? Wewe usiangalie jambo hilo, na wala usifanye nafsi yako kuwa ni mtumwa, ishi na watu vizuri, ishimiana na watu, wawe na wanacho au hawana, ishi na hao wenye ahlul khairi na wengineo, wewe ishi nao kwa uzuri, wachukulie kwamba ni binadamu na ni watu na wana haki ya Uislamu, ishi nao kwa uzuri, lakini hakikisha kwamba heshima yako na ilmu uliyoibeba ni kitu kikubwa zaidi kuliko mali zao. Usikubali mtu yoyote akakuchezea katika elimu yako kwa sababu ya mali yake, akataka kukupeleka wewe kwa sababu ya mali yake. Hiki ndicho kitu ambacho kimewafanya watu wengi wafeli, mashehe wengi wachezewe na wafeli, sababu ni kuzifanya nafsi zao, kuzitia nafsi zao kwenye utumwa kwa sababu ya fulani ana mali yake. Kwa hiyo yeye akizungumza au akikaa aogopa fulani atamwambia hivi na hivi, nenda na mali yako, kwenda. Watu heshimiane, wataka dini, tusaidiane katika dini, wataawanu ala albirri wattaqwa. Lakini watu watawala watu, nenda shika njenda zako. Sasa wengine wanasema jamaa mjeuri kweli kweli ana kiburi. Kama hicho ndio kiburi, basi ndio chenyewe sasa, ndio tuko nacho sasa. Lakini kama huo ndio utu na ndio uungwana, basi sisi tunalazimiana manhaji hiyo. Mtu asijaka kuchezea kwa sababu yetu kwa mwezi akupa shilingi laki, akataka kutetea maneno, akataka kukudhalilisha, akataka kuambiaambia hivi, usikubali. Usikubali kabisa. Na Allah ni Ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin. Wewe ishi katika msimamo huo. Lakini maneno haya nasema sizungumzi kwamba sasa ndio uwe fedhuli kwa kile mwenye mali, ukawa unawatukana watu, unawadharau watu. La, anzilun nasa manazilahum. Na watu mpaka kufikia kutoa, kukupa wewe na kukusaidia au kulisaidia jambo ulikuwa nalo, kwamba wataka kheri, na wafahamishwe kwamba watakiwa watoe kwa ajili ya kheri, si kwa ajili ya kutaka kukwezwa. Na kama ikiwa ndio hivyo, basi fadhali wakasaidia mambo mengine, akasaidia mambo huko anapojua yeye, akatumia pesa zake katika mambo mengine. Kwa hiyo tuheshimu elimu zilizokuwa nazo, hata kama ni kidogo, tujipambe na sima na alama za ahli ilmi, na tusibabaishwe na watu. Nimesema nitazungumza kidogo, lakini maneno yamerifuka. Kwa hiyo maneno haya yanazungumza vijana wa Muhammad Bawaziri, wakawa wanawatuhumu watu wengine, wanawatukana na kuwasema vibaya kwamba hivi. Sisi tunajua yao mengi tu ambayo si mazuri, lakini tuwasitiri, hatuwezi kuzungumza aibu za watu. Mwengi tutazungumza, utaka kujua kwamba fulani kasafiri kenda Uingereza kwa njia zipi, utajua kwamba huyu je alikwenda kama Msomali, au huyu amekwenda kama Mrundi, huyu amekwenda kama Mnyoranda, huyu amekwenda kama vipi, amekwenda kwenda vipi, utajua. Alafu ndio uulize sasa, je, yafaa kughushi vitu kama hivi? Na kule ukifika kama mkimbizi, kuna haki wapewa wewe, wapewa pesa, wasomeshwa, wafanywe hivi, wafanywe hivi. Nini hukumu ya haki zile? Je, ni nini hukumu ya kwenda katika miji ukafanya, hata kama wafanya dawa lakini kwa njia hizo? Kuna watu wengine waogopi kughushi bwana. Ghishi ni kitu kibaya. Man ghasha falisa minni. Bwana nyo mkono kati sijamaliza. Utaka kutoka? Hilo wao wenyewe pia wanajua, kwa sababu wao hawaleti msaada. Kwa sababu lao pia mathalan, jazakallahu khair, lao mathalan tuamua kwamba ili mtu asome, si watu wasome si elimu? Ha? Ili usome hapa watakiwa mathalan kwa mwezi au kila mwanafunzi anayejiunga hapa alipe shilingi 300,000 au 500,000. Kama hakuna pesa usije. Kila mwanafunzi ni mmoja, kwa boarding labda boarding 300,000, day 300,000, boarding 500,000. Hatuwezi kupata pesa. Sema tikana. Na ikawa ni halali sisi twala, kwa sababu ni halali kuchukua pesa kwa ule msomesha, ni halali. Wanaochuoni wamehalalisha hiyo. Sasa si ndio njia halali hii hapa ipo? Ni halali mwanafunzi ukaweka kwamba wanafunzi walipie. Lakini katika vitu vyenye kuondosha murua katika elimu. Murua tu si haramu. Hakuna uharamu wa kuchukua pesa kutoka kwa unayemfundisha elimu. Kwamba bwana hapa utalipa, ukitaka kusoma utalipia kwa mwaka shilingi 300,000. Sawa sawa, utalipa. na wewe kutoka boarding utaka kula lipa laki tano, utaki nenda zako, inawezekana tukapata pesa hapa sisi za kula hapa rahisi tu, lakini ni kinyume na murua. Hiki wanachokitoa watu ni kwa ajili ya chakula chao, tunakula kile kiwango cha chini kabisa ambacho mwanadamu aweza kuishi. Tunajua kwamba hapa akila hafi, na ndio maana walilahi alhamdu watu wananyiritika kwa chakula wanachokula, pamoja na kwamba ni dhaifu kabisa, lakini khair, watu wanakula, wanasoma, wanahifadhi. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Kwa hiyo kama wana mingine watu wa kuyazungumza, wazungumze tu, lakini kama ni njia za kutafuta pesa, wala si njia za kuombaomba shilingi shilingi, ule kupelaki 10,000, hakuna njia za taratibu hizo. Pesa ziko na tunajua namna ya kupatikana pesa kwa halali kabisa, na pia njia sio njia za haramu. Njia zote nilizozitaja hakuna haramu hata moja, lakini watu wanaziacha njia hizo kwa kuchunga maslahi ya dini. Kama sote tuamua kuingia katika mambo haya, au alalakali tungeanza kufanya ruqya tu, sio leo safiri huko huku, mara huko kule, mara huko kule. Si wapo mashaikh wamefanya ruqya wapata hela? Ni kazi hiyo pia. Nani mwingine anaenda mpaka Arabuni anafanya ruqya, anaenda Omani, anakwenda wapi? Kwa hiyo kuni ibn man shi'ta waktasib adaba yakfika mahmud. Vitabu vyake sifuri sana. Nani huyo bawaziri? Nani? Sasa vitabu, mtu kaandika vitabu, katoa, peleka huku, peleka kule, peleka huku. Kwa hiyo avitaka, mi njue niko navyo pale aje vichukue. Kwani sisi hapa tunahitaji tarjama ya Muhammad Bawaziri tusome sifatu sala? Mbona yasome? Alafu ukiangalia hapo hapo katika website yao, Abdul Qadir Hashim, Sheikh Abdul Qadir Abu Hashim Allahu yahfadhu, ameshirisha vizuri kabisa kitabu sifatu sala, na watu wengi wamestafidi. Sasa kama tutahitajia tarjama mathalan, tutachukua hii Abu Hashim, mtachukua ya mtu majhulu, wala sijui sira yake ya ilmu, Muhammad Bawaziri ya kazi gani sasa? Lakini katoa vitabu kwamba hivi vitoeni katika marakizi, basi katoa kama yeye avihitaji aje vichukue tu. Sisi tuna shida nazo, mnifahamu jamaa. Kwa hiyo mtu atakiwa kila anapozungumza achunge adabu yake, aangalie anachokisema. Kila anachokisema atakwenda kuulizwa nacho siku ya kiyama. Khiana haifai, uongo haufai, ghishi haifai. Sote sisi tuna makosa, huyu apata, yule akosea. Hili ni jambo la kawaida ambalo lipo baina yetu. Mtu anapovuka mipaka lazima tahadharishwe, na bora zaidi ni mtu kurudi kwa Mola wake akatubu, akarekebisha yaliyokuwa nayo, kuliko kuendelea katika dhulma na baghi kwa ndugu zake Waislamu. Naona ningeishi hapa, pamoja na kwamba kuna mengi ya kuzungumza, lakini yatosha haya. Tushasoma darasa ya tafsiri na haya yametosheleza, lakini ilikuwa nataka kuweka sawa tu shubha hii. Watu wa pesa wana matatizo makubwa sana. Allahu almusta'an. Maswali? Misaada kwao wao ni cha kawaida, kwa sababu sisi kuna kipindi wasema ukifungua taasisi utakuwa waombaomba. Jambo bado halipo wala lina ukweli. Mtu sakawa ombaomba alafu wala taasisi una. Kwani wao walikuwa kabla ya kufungua ile Masjid Albani, sio walikuwa wenda kuomba misaada? Ukipita wanatuma watu wanakwenda kwa Baharesa waomba, wapita sijui kwa nani waomba, wapita kwa Munifu kule waomba, kila mahali wapita waomba. Bali hata kujenga ile markaz Albani wameomba, si kwamba wamejitolea wao wenyewe tu, wameomba. Huyu aomba kule, aomba huku, wakusanya, wajenga, ombaomba. Na wana taasisi ni kwa wakati mpaka wamesajili taasisi yao ya Masjid Albani, kwa maana wamesajili baraza la wadhamini. Lakini baraza la wadhamini wapi? Mtaasisi vile vile wamesajili RITA na makatiba wako nayo na kila kitu wako nacho, na wadhamini sisi tunajua. Kwa hiyo ni lugha tu za kuzungumza za kutaka kutezwa watu. bali atoka Abdul Hamid al-Hajuri anakuja Tanzania, akawa anachangisha pesa kwa ajili ya markazi ya Dammat. Sasa kuna kipi cha ajabu? Kwa hiyo kuchangia, ukichangisha kwa ajili ya Dammat halali, lakini ukichangisha kwa ajili ya markazi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah haram. Inakuwaje sasa? Kwa hiyo ni watu ambao kusema kweli Allah amewaondolea hata ile baraka katika maneno yao. Hawana khairi. Hawana khairi, ni watu wanataka mambo ya kimaslahi maslahi. Wanadhani kwamba ukizungumza, anaposema unamzungumza barayani kwa hii barayani uwizi wake uko wazi. Nani asijua? Ni vitu ambavyo awaibia watu wapo kwenye hivi mbele ya macho yao. Nitilie mimi milioni 40 alafu nitakulipa. Ule msikiti wa Moshi ulivyojengwa, umejengwa kwa pesa za watu, kwamba mtu akopesha ili alipwe. Pesa imelipwa kabaki nayo, hataki kuitoa. Na haya wameandika waliofanya hivyo, waliofanyiwa hayo, wameandika, yapo, ni makala yameandikwa, sikuandika mimi. Mimi nimetoa kwa account number hii na hii na hii, na wale Waarabu walipokuja wakathibitisha, sisi tumekupa. Ziko wapi pesa? Umempa nani? Asema nimempa huyu, akatafuta mtu tope. Huyu nimempa huyu hapo. Aonea tu. Sasa ule ulikuwa ni wizi wa macho macho, wa wazi wazi. Akamwishiria mtu pale kwamba huyu ndo nimempa. Akhi mmoja, ule aka akamwambia umenipa mimi? Sema yeye, umenipa mkononi au umenitilia kwenye akaunti yangu? Sasa yeye kwa sababu Allah tayari kashamuondoshia ile, anataka kumbana sasa. Anasema nimekutilia kwenye akaunti yako. Ah, sawa. Ipi hiyo? Anashuhia MBC, akamwambia sawa. Tundeni benki tukaangalie bank statement. Ah, wajua shuliga. Ah, tundeni tukaangalie bank statement. Kwa sababu ukiingiza pesa kwa mtu, rekodi yake inabaki. Ukitoa, kiwithdraw, pesa akini yake inabaki pale. Kama umetoa kwa njia ya ATM au umetoa kwa kwenye kwa mhudumu pale benki, vivyo itakapokuwa, rekodi itakuwepo. Kwa itaonyesha mpaka saa na dakika fulani, saa fulani umetoa kiasi fulani kwenye akaunti fulani, namba fulani fulani ya akaunti. Itaonyesha. Sasa wewe umemwekea huyu, twende. Hajaweka ndururu moja. Sasa huwezi kufananisha na mambo kama haya. Wizi, hakuna wizi, hakuna utapeli. Khalas, alhamdulillah, nahmadullah ala dhalik. Tuomba Allah atukinge sisi na vipato vya haramu, atutosheleze na halali yake na atukinge na haramu, na atubariki katika umri wetu na maisha yetu na elimu yetu na vipato vyetu, mpaka wajinga wadhanie kwamba sisi ni matajiri, mpaka ifike wakati wajinga wasiojua wadhanie kwamba sisi ni matajiri, kwa namna Allah atakavyotosha na riziki zako. Naona tungeishia hapo, ingekuwa ni bora zaidi. Lakana khaira lana. Hata kusema kitu sasa. Una taaliq. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.